بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في أوائل جميع أمورنا آمين. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في أواسط جميع أمورنا. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في أواخر جميع أمورنا. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما ذكرك ذاكرون. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره ذاكرون. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد ما صلى وسلم وبارك عليه المصلون. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد عدد ما لم يصلي ويسلم وبارك عليه ساهون. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الليل إذا يغشى. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في النهار إذا تجلى. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العشي والضحى. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد تابنا. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الآخرين. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. واعتقنا من النار أجمعين مع الوالدين والأولادنا وحواشينا والقرابات أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عالم بجميع حوائجنا فاقضيها، وعالم بجميع عيوبنا فاسترها، وعالم بجميع ذنوبنا فاغفرها، وعالم بجميع همومنا ففرجها، وعالم بجميع ديوننا فاقضيها، وعالم بمن يؤذينا وما يؤذينا فاكفنا إياه حتى لا يؤذينا، وعالم بمن يصلحنا وما يصلحنا فأصلحه لنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا الحسنى. اللهم اكتب لنا براءة من اللهم كما بلغتنا هذا الشهر الكريم فاغفر لنا بفضلك وارزقنا السعادة والمغفرة ببركته، واكتب لنا براءة من النار وأمنا من العذاب وجوازا على الصراط. اللهم من النار فسلمنا، وإلى رحمتك ورضوانك فقربنا، وبالتحية والسلام فقونا، وبالروح والريحان فبشرنا، ومن رفقاء محمد حبيبك وإبراهيم خليلك وعيسى روحك وجميع المرسلين والأنبياء والصالحين فاجعلنا، وعلى صيام شهر رمضان فأعنا وتقبل منا، وليلة القدر فوفقها لنا وبلغنا، وعلى الصدقة والصلاة والقيام والصيام وغير ذلك من خصال الخير يا رب فقونا، ومن الشياطين وأوليائهم فأعذنا. واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع أصولنا وفروعنا وحواشينا ومشائخنا وأحبابنا ومحابينا وأهل ودنا ولمن يرجو بركة دعائنا والحاضرين والغائبين. واكتب السلامة لنا وعلى المسافرين في البر والبحر والجو أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعذاب الدين وعذاب القبر وكل سوء الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث الفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في دارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان متكاسم زمكو سيف ملواكو متكاسم وشريكا متكاسم كهانا مزيوه حكونا نوزكو فنهاية سكوية. سبحان muitakidi mola wako ametakasika na kila upungufu amesifika kwa kila ukamilifu. Alladhi ambaye asra biabdihi alimpeleka mtuma wake kila mahala patukufu. Anapotajwa mtume katika Qurani Mungu husema mtuma wake, mtuma wake. Maksudi ujue kwa mtume kwa mkuu mtuma sio mwenziwe, sio mshirika wake, sio waziri wake, sio sekretari wake. Hana sekretari, hana waziri, hana Mungu mwenye peke yake wahdahu la sharika. Tabaraka alladhi nazala al-furqan ala abdihi, kila kisema sema mtuma wake, mtuma. Na watu wakamfanya mguu sawasawa, mtume sawasawa na mguu. Wajue Uislamu wao una matata, unataka uzongolewe matata hayo, ndio wewe Uislamu. Mungu peke yake la sharika lahu. Alhamdulillah katika mwisho wa subhana allazi soma allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu shariku fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min dhulli. Hana msaidizi wake kwa kuwa sijitoshi basi nataka msaidizi, sio mtume, mtumwa. Binadamu kabla alipoambiwa aseme kul innama ana basharun mithlukum, mi binadamu kama nyinyi, si mguu, si mtoto wa mguu, si mwenziwe mko. Subhana mtakase mola wako alladhi asra biabdihi, ambaye alimpeleka mtuma wake lailan, katika baadhi ya saa za usiku. Tanwini takalili dailan, baadhi tu ya saa za usiku. Akamtoa mina almasjidi harami, tangu kwenye ule msikiti mtakatifu bora kuliko misikiti yote, msikiti wa Maka, ila almasjidi al-Aqsa, mpaka katika uwa msikiti ambao utamahizori kwa doa mwisho kabisa. Kuna msikiti hakuna mwisho, msikiti huwa wa Baiti al-Maqdisi alladhi barakna hawlahu, ambao tuliutia baraka pambizo zake zote zina baraka. Mitume wengi wameteremka hapo na hizi ndio karibu na hapo, ndio kaambiwa alladhi barakna hawlahu, msikiti ambao tumeutia baraka, kila kilio pambizoni mwake kimepata baraka, sio uje waje msikiti wenyewe huko. Ndio msikiti bet makris nan naban tumeshasema tano na tusikariri tena tumesema hujuni gani siku gani, tumesema huku, tumesema huku, iko sema siku 20 ni nusu shitu wa watu. Haya, nasema tumesema mara nyingi, nilikuwa nimeazimia nisiseme kile nitasema. Tumesema bwana, tumebainisha na vitabu na kila kitu kuwa haujulikani usiku gani, lini ilikuwa miradi, hakuna anojua. Hawa kusema mwezi 20 Rajabu au mwezi ngapi, mwezi ngapi, hii mipango tu ya watu. Tumesema ni shekhe, bwana mkubwa Rasqalani anasharihi Bukhari na nikaleta kitabu, kasema anosema siku fulani, siku fulani kalahu minkisihi, amejisemea mwenye kutoa mfukoni mwake tu bwana wewe. Hivi katuleta minkisihi, hawa wanaosema leo mwezi 20 mwezi ngapi, wamejisemea kila anosema minkisihi, katoa mwenye mfukoni kwake yake mwenyewe hayo mtume akwasema. Wala mtume kubainisha wala kusema usiku huo ufanye ibada fulani, asema kubainisha mtume, kasema tumesema bwana hapa kaloleni, tukaleta na vitabu malindi, tukasema wala hayana ahadu mina sahaba, wala hakuna sahaba mmoja alosema siku ya miraji ilikuwa mwezi fulani, nene pale ibada fulani, alisema wala haijulikani mpaka leo. Akasema huyo huyo Ibn Hajar nani Askalani, wala haijulikana mpaka siku ya kiyama, wa ila taquma saa, akasema hivi mpaka kiyama kitasimama haijulikani miraji ni kwa siku gani. Kila anojisemea anajisemea mwenyewe tu, kwa hivyo kusema kifungwa hivyo ni kudiani, hakuna kufungwa na kufunguliwa kastu, hakuna na vitabu vyetu ndio hivi vya msikitini bwana, robo ibada safina minhaji manhaji fatuhumuini mbadatu saliki na vingine bwana, kafungue bwana uje unionyeshe miraji, kuja usute bwana, utasutika wewe Mungu. Hakuna bwana wewe. Haya mambo ya hadithi za uongo tu. Tukaleta na kitabu cha Ibn Hajar al-Asqalani. Al-ajabu kama tabir bi. Siku kichukua. Wala sikujua kwanza nitakuja na habari hiyo. Akasema hadithi zote zilizokuja katika utukufu wa Rajabu ni uongo kabisa. Au dhaifu, hakuna hadithi sahihi katu. Wewe unaiona katika vitabu hivi vyetu vinavyosoma msikitini, si jamatini, njoni suti bwana, huni suti inshallah, mpatatupa inshallah lisana sidiki, ulimi wa kweli. Hakuna habari hiyo, ima katika vitabu vya upuzi upuzi, msepere sepere. Lakini vitabu vyetu hivi vile kutufundisha dini, tumejuaje kusali, tumejuaje kutoa zaka, tumejuaje kufunga, kuozesha na mingine, siko kwenye vitabu hivi. Min haji man haji fathul muhini mdatu sadiki zakabai, kwani sitiwe miraji ngume mzao wamtaki kumtaja na kuisha ndio adata kasharifu. Tumesema bwana kila pahali, na mtu khiari yake bwana afunge miraji alitakidi kwa mtume kasema man sama yawma sabi'i wal 20 min rajab fa ka'anna ma sama 60 shahran, na moto ni mkoja sikizwa kwa mtume bana. Na mtume kasema man kadhaba alayya, ana singizia uongo mimi, bali yatabawa baqadahu ya nadi, jitengenezie mimi moto bana. Mtu mungu kisha mkakabisha dini yake, wewe unaongeza bana, tunaharibu hivyo kikombe chako cha chai kimeshajaa chai, ongeza si uchafu na maana tena ni uchafu Uislamu bwana. Na mtu kasema al yauma akmaltu lakum dinakum, leo nimekwisha kukamilishia dini hiyo. Na wakati ya mtume haja kwa miraji, wala wakati gani, wala wakati gani yajeletwa juma haya aliona Imam Maliki, ma lam yakun yauma idhin dina fala yakunu yauma dina, kisa kwa dini wakati ya mtume hajiwi dini leo. Ndio sio? Kaya mtume mpaka ondoke bwana, asifanye jambo hilo, asiwambia watu kufanya jambo hilo, ulifanye wewe uone unatengeneza. Weka mapanya bwana, panya panya, toboa toboa majumba ya watu wanaona mimi natengeneza panya, unaharibu bwana. كفيران قصر أفسدت كفيران قصر هاي كفيران قصر أفسدت جهده ترى نفسها قد أصلح ذلك القصر أفسدت يبقى تقوى تقوى مشبه نتيجة ونتيجة فانيو جيجة بانو ونهريب بانو ونوي فانيو تقوى kitu kimekamilika bwana kikichokochoko nyumba imeshajengwa ipanya ndio tubo tubo unaona nitengeneza panya bwana akili yako tu kipanya unazisha tumete vitabu na nini sikujua sipigi bao bwana kesho nifuatanuze swala hili nikuja na vita lakini naona kwa mimi tosha sharifu hana habari bwana naye hapigi bao vile vile akajua kwa mimi nimechasema vile vile sote sasa subhana mtakase mola wako mtukuze mola wako الذي أسرى بعبده ينبايا لنبليك متوبة واك متوبة متوبة واك يوم وزيوه أنا كنت كباتا ناريس همياتك ويوك نمك وكاي بنكوني وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله مكو يوكو كنت أرض هيو كنت بنكو ده هيو Sio mkuu anakaa mbinguni ndio mtume akaenda kumtazama hodi hujambo sijambo. Na tukasema kuwa hakuna habari hiyo kwa mtume kamaona Mungu. Haya maneno yanasemwa na watu ngaji vitabu pa nyimbo bwana. Kama habari za njina nini? Tunasoma katika vitabu vya hadithi Bukhari na nini? Kwa mwenyewe mtume anakataa sikuona Mungu aliulizwa kwa mwanamku. Sikuona Mungu. Nuru, mimi nimeona nuru ana arahu vipi taona Mungu mimi? Tume sema vipi taona Mungu au sema kama na? Tia moto kitabu chako hicho wewe. Sikiliza Bukhari na Muslimu na nini vitabu vya hadithi. Sio barzanti. Hao wengine wenye kutunga jimbo jimbo. Hata hiyo jalaleni utamwona anayerejesha dhamiri pale kwa Jibrilu, wakasema fakada kaba kausaini awadha, akawa mnyezi mkuu baina mkuu na mtume kiasi cha masafa ya nini. Haya, to sauti basi utasema sinasema nini upinde sasa make mkuu kamkurubia mtume anazungumza sauti yani pua kwenye kusana pua tu nafasi yao kiasi ya uta mmoja. Anadashiwa Jibrilu ndo kaja kwa mtume akazungumza kwa pamoja naye na habari hizo. Hata ujalaleni, fungua bwana jalaleni utasikia kijalaleni bwana. Fungua tasalati jalalati pia khairi hapo. Utaona anadashiwa Jibrilu, Jibrilu. Wanajimi za hawa. Ma dhalla sahibu kuma maghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allamahu shadidul quwa. Kafundishwa na yule malaika mwenye nguvu kubwa. Dhumira ti mwenye sura nzuri ya kupeteza sio mkuu. Fasa wakalingana yule Jibrilu wa huwa birufuqi ala. Yuko katika upeo wa macho. Sio mkuu, mkuu kile paliko. Yuko katika upeo wa macho. Uftilada, horizon. Thumadana, kisha kazidi kusogea yule Jibrilu kwa mtume. Fatadada kamkurubia zaidi. Fakana kaba kausaini. Ikabaina ya mtume na Jibrilu anazungumza kiasi chao. Kiasi upende moja katikati ndio farka yao. Fajugusana pua kwa gongana pua tu. Tumbara juu yake. Ikapi Mungu bwana. Siari yake mtu eh. Na sisi juu yetu kusema. Ano kasirika, kasirike. Na Mungu atamkasirikia. Na anofurahi kwa maneno ya Mungu na Mungu atafurahi naye. Radhiyallahu anhum. Wala tu wangu Mungu afurahi nao na wao afurahi na Mungu. Ndio kidate kama tamano ya mkuu na mtume Mungu atakuwa radhi naye. Na yeye apate kumridhisha. Ishalito kwa namna hivi. Mtu mwenyewe hiari yake. Sisi jiwe tukusema lakini kama ninavyosema mimi upenda nikisema nionyeshe vile vitu mwenyewe. Na mimi naliona kwa haya yamepisha. Bao langu alikuona wale sipigi bao bwana. Uongo bao mbona yuko mmoja mpiga bao wanchi hii wanchi hii basi akaenda mtu kwake kupiga bao oh basi tena nyumbani ndio tazidi kukumbusha ndio basi nyumbani na hivi na hivi na hivi ana mamutari baada kupiga bao bado ana mamutari akamtenda na mutari yake na kwenda zao kwa nyumbani ni kwenda mpiga bao akapata semia vyema kwa nyumbani bwana hawa kama ile vyema njiani akaona magazeti yule mpiga bao akataka kuonyesha kwa yeye anasoma na kizungu pia bao lake na kukuna huku akasimamisha mutari akamwita yule mtoto magazeti kama shilingi shilingi lete moja mchapunje mtetee pesa zake zilizozidi shilingi 19 nusu baba hizo shilingi 19 tupu. Yule akone nimempata huyo. Alikuwa bahati kishamaliza magazeti yake analo moja tu ile mkononi akampa akasema nikukupa kile zake. Mpiga bao anangoja tu. Anangoja tu. Pesa zake ile tena. Alete ile. Mshauri sasa bana mpaka nini tutaka hapa? Ah yule mwizi yule. Karibia pesa zangu sasa. Ala! Hukumtambua bana alikunya pesa zako sasa hivi. Wa mwizi ukamba shilingi 20. Niteremshe bana eh. Wanga mkubwa. Ungejua hii. Mwingine juzi kanijia nyumbani kwangu bwana. Mpiga bao. Wa mahala fulani. Akanambia sijui ibadazo shilingi zangu 600 za Tanzania kama kweli mwongo hiyo yake sijui. Na hivi na hivi. Sijui nitamwambia mtu akanivunjie na hivi tukafuatana sote. Tukaenda kwa mtu sio sema kanisa. Ndio duka hili. Hapa ndio zinapunjwa pesa za Tanzania. Lakini sasa hivi hayuko. Tumwenda halafu. Sasa basi mimi kama tia kubana tena mpaka ile. Wewe mpiga bao. Akaniambia nimkopeshe shilingi 100. Nikamkopesha. Natabani kumwambia kwa wewe bwana. Kama kweli ukumtambua alikunyang'anya sisi zako 600. Nikaja mchana na kula na nini? Akale chakula changu tena kumwambia mengi siwezi. Na kiasi kumwambia karibu karibu. Eh sasa baba unajua mtu jambo lake sio tafuta kula tu. Akala wali wangu na tuchukue pesa zangu pia. Na mimi sio si mwongo. Najua kwa mwongo. Lakini naona vibaya tu. Nitabani kumwambia. Kwa wewe bwana, wewe unajidai upige bao unajia nini na nini? Sio sema mimi tena alifungwa sabani mahali fulani. Mimi nilifungwa kajua siku fulani katolewa. Hukujua siku kuibiwa. Lakini wewe unasema mimi kaje kukuta tunakula pale ndango wangu kifungwa pa. Ukatafuna kifungwa mlango tutaerdi tunakula pale. Basi karibu karibu. Na watu hawajua kwa karibu mila, wanaona karibu kula. Karibu mila bwana wewe si lazima ule bwana. Akaingia na watu wake wakala hata tuliwaandika kwa kosa. Bali basi bwana sio mchezo. Bali basi. Na pesa langu nikampa, najua kwa mwongo. Na natamani nimwambie. Na kanifanya mabaya mengi nyuma, pia najua. Ya nini bwana? Mkuu yuko mlipaji bwana. Nikampa. Ajira nitakulipa kwa kisha Ramadhani hata kisha promote na 3-4 handipi chochote. Lakini Mungu yuko atalipa. Na mimi mbona alitakuwa changu na nini kalafu nikatae kumpa pesa. Na. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tende kidogo. Na kwani? Naam bwana. Naam. Mauridi anasema jeu kwamba biai makamu ni kalu mtadiri sababu kadhaa. Mungu jumla hapa sadio hapo kwa somo hapo kwa Mauridi nenda tu ya. Ndio hayo hayo bwana tuliosema. Habari zangu, mtu ajuzi juzi hapa katunga nyimbo zake mwenyewe. Manki wangu mtupu. Manki ni shirki, nyingine hatari ukafiri pia. Kama kusema kwa mtume kida pahali anapotajwa yuko huyo Mungu. Ndio Mungu anavyojisifu. Nini? Ma yakunu minna jiwa 30 illa huwa rabiuhum. Wala 50 illa huwa sadisuhum. Wala adina min dhalika wala akthara illa huwa mahu baina makanu. Kwa kwatu walipo Mungu kwa pamoja nao. Sio mtume. Mwenye barzanji aseme. Bitashkisi dhati al-Mustafa wa wahadhiru fi kulli makani yudhkaru fihi badani. Uongo. Basi. Asema simama. Kitajwa mtume simama bitashkisi dhati al-Mustafa kuihudhurisha dhati ya mtume kuhudhuria pale simama mwamkini wa wahadhiru fi kulli makani yudhkaru mtume kile anapotajwa yeye yuko huyo Mungu bwana wewe badani bali karibu yako wewe Mungu ونحن أقرب إليه من حبل وريدي مقبانا ومن يصفه كريم لكم بذلك اليوت. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب من قريب ناو سيوم تومي خير ياكو إذا كان سيدة ظالم تكين متكو مجيو تكاو إذا كان جواسيب بان هيو سفايا مقوانا كده كفوام تومي كده بيبي موجة بيبي شتاني بلا سداجي هاش بس ndio hivyo basi mimi nisagaji roho nikisoma maulidi kifika pale hunyuka akafanya mikono hivi atakapokea mtu nisagaji basi unapokea mtu wewe akaje mtu tete hivi na nini mtu usiinuke pia tunasoma katika vitabu vyetu bwana lakini sina jasara hiyo tu nikapenda niifanye. Tunasema katika vitabu vyetu vya kutegemewa vya mashehe wetu kutegemewa kama Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu chake kinaitwa Fatawa al-Hadithiyya, fatwa kihadithi, asema najibu taandika, usinuke usinuke ukiona tu anainuka sijui bali nini tayamu sio ile, hakuna kiamu hiyo, usinuke anakwambia. Akitaka mtu mwambie yamo katika kitabu kile cha Fatawa al-Hadithiyya Ibn Hajar al-Haytami mwenye sharh za Ibn Hajar tufana nini kila duka liko na pango kijana kuonyesha hapa huyo mzee Barazanji hatojua kuliko huyo huyo mwanachuoni wa mbele zaidi mwanachuoni kutegemewa mwenye kitabu chetu fiqh Ibn Hajar mwenye sharh za Ibn Hajar mwenye sharh za Ibn Hajar mwenye sharh za Ishaqi mwenye sharh za Ibn Hajar ata usinuke lakini sharifu kwa mnene atapata bahati tabu mnene tuwezi kuinuka kumbe aniuke kwa jamii mimi kifupi dada akitaka kitu kinuka kile akimshindi kujinua mtu fupi mapesi kuinuka bado. Alikuwa shehe mmoja wa Pemba, alikuwa mtu hajali kitu, yuko hayuko leo wa Pemba mhamisali yule nani wetu yule nani jilani kapia tanga hapa alikuwa anakwenda kwenye maulidi kwenye nini kifika hiruki bata kafu hiruki natadhani na mimi nipate power hizo bwana nagopa kuja kuinuliwa hiruka hiruka kubaki sasa ni maulidi anakwenda bwana kaibi watu wanini ukaona fanya nini kitaka natazama tu na ndao watu wanaofuata na mimi natumai kihudhuria maulidi nikikaa nimtakaa basi haya kwenye tuzo maulidi yetu sisi. Usinuke bwana. Sinuke. Kitabu ndio hicho. Ndio nikuonyesha kanua kwenye kitabu chako tutakiona kitabu. Lakini hujui sahifa ngapi ndio nikuonyesha hapa. Ibn Hajar al-Haytami, yule Ibn Hajar Asqalani. Ndio mwenye sharh, robo ibada, robo sharh min haji, min sharqani kasim. Usinuke. Uzushi huo. Bida kuna habari hiyo. Mtu anataka kuona na aje ofisi yangu nitamwisha hapa. Atakwenda kuacha kitabu chake atapona ndio hapa. Muonyeshe wewe unasema yunuke. Atakwenda mwenye Barzanji. Barzanji nani bwana wewe? Mtu juzi juzi kasema kabiteni tu hivi. Ibn Hajar kafa kwa 600 700. Huyu kafa 1200 juzi juzi tu. Asema nake huyu watu hao kwa kweli. Kitabu gani kingine tunacho mwenye Barzanji? Cha msikitini cha kusoma sio jamati hivi. Hizo bin Haji Fatuhu Muhini anacho kimoja tacho. Katunga mwenye nipo zake basi ndio mkishi. Njoo uone bwana. Jabna al-kirami, ala tadnu fatubsira ma kad hadathuka fama ra'in kama sami'a. Ewe bwana wewe. Njoo uone kama usadiki, njoo uone. Mwenye kusikia kama mwenye kuona, njoo nitakuonyesha hapa. Basi ndio mkishi. Unataka utafuata, utaki basi. Huyo Ibn Hajar kama tulivyojua. Ndio mategemeo yetu ya kishafi. Hasa watu wa hadhara moti na yamani na kwetu East Africa tuhajari mihajari kila kitu ndio huyo bwana wewe basi subhana takase mtukuze mola wako alladhi asra bi abdihi yalompeleka mtuma wake mtuma sio nisikia mbwa kushinda mtume kushindilia sio haya kama mtume ni mbwa peleka kazi shirika huyo atia mshi wake atia mshi wake. Mwana lazima yakiwa na haki bwana wewe utakuwa barzuri bure ukisema hivi. wake tu, kila pale matukufu kaza mtume tabaraka dhazi nazal furqana ala abdihi wa annahu lamma qama abdullah yaduhu abdullah kaza mtume mtumake ili watu wamweke mahali pake mtume mahali pake mtuma lakini katuma wewe hukutuma bahati yako basi Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min alnasi mkubanya anachagua katika malaika katika binadamu akafanya wajumbe wake kio tumaki hai idhan masjidil aqsa mpaka huo msikiti wa mwisho kabisa alladhi barakna hawlahu ambao tumeutilia baraka fabizo zake zote tosha kwa nabii Ibrahim alikuwa hapo mwanawe Ismaili alikuwa hapo utume Ishaka alikuwa hapo Yakubu alikuwa hapo Yusuf pia katokea huko vile vile na wengine wote tena nabii Daudi nabii Musa na wote wapo pale pale wote baraka kubwa ha linuriyahu min ayatina ili tumonyeshe baadhi ya miujiza yetu hakusema linuriyahu min nafsina tumonyeshe nafsi yetu tuone mko kiarabu cha kijui kwani sisi akasema linuriyahu min ayatina tumonyeshe baadhi ya miujiza yetu Kana wewe utakijua wewe kwa kijui kusema linuriyahu min nafsina tumonyeshe nafsi yetu tuone hanacho unacho wewe na mjibardaji Ngoju kusema hivyo. Asema mwenye bibabazanji fa arahu bi aini rasihi min hadrati rububiyati ma ara akawona ungu kwa macho haya haya uongo. Bas. Bukhadina muslimu vitabu vinasema uongo. Mwenye mtu bana kata anara vipi tu anamkumbia nanyie? Aliulizwa Rabu Dhari. Hadra aita rabbaka? Anara vipi tu anamkumbia? Soma bana Bukhari na Muslim. Umati Bukhari na Muslim mtafute nani kingine? Innahu huwa samiuna. Mungu mwenye ndo anasikia, anaona, anayaona. Atawalipa wale watu. Bada tahsabanna ghafila, usidhani Mungu kaghafilika. Na hawa ndo haribu na hawa ndo fisidi, sio kaghafilika, unajua. Tawalipa tu, wache. Mambo mengine sana. Tumesema ringi miraji. Kwa hivyo twende upesi upesi. Ningetamani tuzimalize sura hizi kiasi nne tuzimalize. Sura hizi katika sura za mwanzo kabisa za Maka. Hata Ibn Mas'ud anasema innahu min sinadi. Hizi ndio sura zangu za mwanzo kuzijua mimi. Mwanzo wa Islam zimeje sura hizi. Sasa hata za mitume na sifa za mtu awe hivi awe hivi. Hii subhana kafi Maryam Taha. Kitaka tu inshallah mpate tusaidie tuzipite. Tukaze mwendo tuzipitie zote. Sinadi katika sura za mwanzo. Wa atayna Musa kitaba, tulimpa Musa kitabu kama tulikupa wewe. Wajanahu tukakijalia kitabu hicho au tukamjalia huyo Musa huda ndio uongozi ni bani Israila. Wakati wa Israili, ada tatakhizu min duni wakila. Msimfanye wakutegemezea mambo yenu asokwa Mungu. Kila nyingine ada ya takhidhu kwa kutegemezwa mambo ni Mungu, sio juu ndani, sio juu chini, sio juu kati, wala makina rodi wala holis rodi wala nani hadsan rodi. Mungu peke yake. Ada tatakhidhu, msijifanyie wakila kwa kumtegemezia mambo yenu mimi dunia si kwa mimi Mungu. Tumesikia bwana wewe kwa kutegemewa Mungu. Allahu Samadu, qul wa bi watu huwa huyo mnaambiwa mumabudu Allahu Mungu tena ahad peke yake. Allahu Mungu Samadu ndio kukusudiwa na viumbe vyake kumabudu na kumwomba. Wa ma umiru hawakuamrishwa japo kubwa kabisa watu illa liyabudu llaha ila wamabudu Mungu tu peke yake mukhlisi lahu dina kwa mtakasie taa ya ibada Mungu tu. Unafaa watupe dini topotofu. Tumesikia lakini wapi bwana? Kwa ma yuminu aktharuhum billahi illa wahum mushrikuna, wengi katika watu hawamwamini mkuu, ila tatia na ushiriki. Ni ushirikina, kitu ushirikina kato. Usijawa na ushirikina bana, Mungu mmoja tu. Kul huwa Allahu ahad. Kama zamani nimesema, zamani kwetu Unguja watu wanajenga majumba, halafu wanapigilia hivi, wanakuimba, wanasema mwambie mama ombe na baba ombe na mie niombe na mwingine aombe mwongwa yaya tu rabana, wapigilia nyumba sakafu eh? Wanapigia nini sakafu? Wanajua bwana, we hujui kwa kuombwa Mungu tu wanakuimba. Mwambie mama ombe na mimi niombe na mwingine aombe mwongwa yaya tu rabana. Wewe unamtia mwingine useme fata na haya mwanzi, wewe ni baba kia dawi, mama kia dawi, shajawi baba kia dawi, mwana tumbu wako umepamba. Ile dua ile tuwa sina ile bado usisome, hujui kendali yake kiarabu cho. Sikuwa najua ukitibia mbio bwana ukakuta na kulao jao kataja hata baje kusema Mungu anamwambia fa anta laha ya mwanzi, wewe ndio mwenyewe Abdallah Hadadi, nani mwingine? Tumjui mwingine sisi? Fanta na yabla alwi, fakul ana, daha. Napie bwana, mdhalali napie, wewe tie mku. Mandaha gairi, nani mwingine? Biazio hima, tatufanya azibana hima kutimizia yako, sikuwa mimi Hadadi. Kuna hamtimizi leo hadra motu wana. Uko mimi sumeja tenu, josi wana. Kasikuwa wapi, si huko. Wani hodoshu uko mimi. Kwa unasema Hadadi, ndo kufanya mabu yako bwana. Tazama bana katika sio utaiona fa anta laha ya ibn alwi fa kun ana laha yani mtepesi man laha ghairi bi azmin wa himmati faqad dhaqat ahwalu min kulli janibin. Anamsemesha Hadadi kwa Hadramoti wa zimaziti hadizatu Hadadi kila upande mkusirie bana Hadadi unakubali Islam kusema hayo bana wewe bana khatidika al-amalu min kulli wijhati. Na tamaa zetu zimepiga magoti chini yako Hadadi, sio Mungu. Waya Ahmadu, waya Ahmadu, al-hibru al-mu'azzamu qadruhu wa dhaaka ibn Zaini nuru qalbi wa buqlati. Na wewe Ahmad ibn Umar ibn Zaini ndio nuru ya macho yangu, ndio nuru ya moyo wangu, nuru ya moyo wako Ahmad ibn Zaini, sio Mungu bwana. Allahu nuru samawati al-ardhi, Mungu ndio nuru ya mbingu na ardhi. Wewe nuru yako inapata kwa Ahmad ibn Zaini. Ndio dua hiyo, si dua bana. Wadhaka ibn Zaini nuru kalbi wa bukulati, ndio nuru ya moyo wangu, ndio nuru ya macho yangu, sigaona kwa sivize. Nisingejua lolote kwa sivize. Mungu hana maana eh? Huu usisome. Huu ndio ugomvi wetu mkubwa. Kupiga kelele juu ya mambo namna haya. Au useme Abubakari bin Salim ndio anojika mbinga. Bwana wangu. Abubakari, unakuipa nyimbo yako siyo? Wana bana nini? Wakombe wengi waimbaji wewe nyimbo yako. Leta baby wewe tu mwimbaji. Eh, hata sema bani ha, mimi ndo mjeka mbingu. Abubakari bin Salim mjeka mbingu. Wala kusema maskini yangu. Atasema wapi bwana? Watu wametunga nyimbo zao. Ngoja kumsingizie bwana. Josi hiyo. Atasema anasema bani ha si watu zahia. Mungu aseme badiu samawati wal ardhi. Mungu ndio aliumba mbingu na ardhi bila ya ruwaza. Badia. Kazua mwenyewe Mungu. Hakumwiga mtu kafanya nani mizali Mungu kaiga. Msikizie ndio wangu. Usisome bwana, usitikie. Alipo ni marwali wali ha. Ina kwa muradi wa ni marwali wali wa basi wali una diwa basi. At tuna kwa Qur'ani bwana na hadithi za Mtume tusifahamu maneno hayo. Ndio. At yani basi tuambie sasa mwenye pekee yake anajua, yani kutuambia sijulikani. Ndio sio? Eh. Usikubali bwana wewe. Utagumu hatarini bwana kusema baba kimisali mtu anojika mbingu. Ndio anojika ardhi. Au nani? Abdul Qadir Jilani. Kaaba inamzunguka yeye baada ya kuwa Kaaba inazunguka na watu. Bali yatawafu bil baiti latiqi. Kila Islam mwenzaji akaizunguka Kaaba. Asema Kaaba kimzunguka Abdul Qadir Jilani. Sema tu. Hiyo mikati ndio bwana katwa watu kwenye miraji, miraji yako itakuwa. Mungu aseme wewe bwana kaizunguka Kaaba, useme Kaaba inamzunguka kwa Abdul Qadir. Bila nyimbo yao, let's go baby. Wewe tu mwimbaji. Usemaje? Ana nini? Safa saba kiu nini? Lati bwana. Tuna kuimba, ugombo imbaji wenyewe. Ishana basi imeshasahau nyimbo yenu. Basi hai. Ana kiu nitakaba saba saba saba inazuka mimi kapi. Wewe bwana binadamu. Wewe Islamu wewe. Waliyatawafu bilbaiti latiyuki. Waizunguka nyumba tukufu hii mara saba kumwadhimisha Mungu. Wewe useme nyumba hiyo inamzunguka Abu Abdul Qadir. Sikizia kwako maskini ya Mungu. Yuko wapi mwenye hayuko bwana? Asikwapo wote mpatika chote. Wale watu wao wanatunga hivi ili kujivutia wao chakula. Kwa dau kwa mbingu wala lazima tupate pole ya mba mbingu huyo. Bila tumesikia bwana inshallah. Mtu asiseme bwana wakati umepata bure, haujapata bure inshallah. Muhimu maku yote aqida bwana. Aqida iwe sawa sawa. Ikiwa si kwa kuna Uislamu kazi hiyo bure bwana. Tumesikia inshallah. Na Sharifu ndio aliochokoa. Anamjua chazali iko. Subhana. Wa ataina Musa kitaba, tukampa Musa kitabu. Kama mitume wengine wote wamepewa vitabu, viongoze. Na sisi tumepewa Qur'ani, tuongoze bana. Hujaambiwa uongoze, wewe na barzanji. Hai. Tumekasema, mimi naondoka, taraktu fikum na kuachieni mabayo. Intamassaktum bihi mkikamatana na hayo. Lantadhilu badi, hamtapotea kasu baada ya kukitaba Allahi wa sunati. Kitabu cha Mungu na hadithi zangu. Na hadithi ziko za uongo biko vitabu sahihi vinajulikana. Na muhimu zaidi ya Bukhari, Muslimu na nini. Utaona wanakataa habari. Wakati. Wataina Musa kitaba, tukampa Musa kitabu. Wajalahu huda, tukajalia kitabu hicho cha Musa ni uongozi. Libani Israila wa Mayahudi. Tuwe uongozi wao wapate. Tera nyingine, ala yatakhidhu minduni wakila ili wasijifanyie. Wakuwasimamia mambo yao si kwa Mungu. Tera yetu, ala tatakhidhu na nyingi vile vile. Kama tupapua Mayahudi na nyingi mnabiwa. Ala tatakhidhu. Inakadiri hapa kwa na nyingi mkapiwa chenu mkambiwa hivi. Msijifanyie wakila. Wakumtegemezeshia mambo yenu. Minduni si kwa mimi mwenyewe tu. Basi iyyaka na'budu wewe tu ndiye tunamwabudu, wa iyyaka nasta'inu tukitaka misaada ya jambo ambalo mwenye binadamu huwezi kulifanya, basi wewe tu Mungu. Basi tena dhurriyata man hamanna manuhi, enyi vizazi wale ambao tuliwachukua pamoja na Nuhu katika jahazi. Nabii Nuhu katika mitume wa zamani kabisa. Katika mitume wakubwa waliotajwa katika Qur'ani, yetu watatu. Adamu, alafu akapatia Idrisi, akaja Nuhu. Muradi za mafupi. Baina Nabii Nuhu na Nabii Adam, za mafupi. Kwa hivyo watu walikuwa wachache tu ulimwenguni wakati huo. Watu wako Iraki tu basi. Wakaangamizwa wote wale. Watu wa Nabii Nuhu. Wakasalia wale waliokuwa katika jahazi yake tu watu kiasi 40 namna hivi. Mungu akusema ngapi? Kasema kadiri. Wama amana mawila kadiri. Ndio wakaingia katika jahazi wakasalimika. Binadamu wote wakamalizika, kwa sababu muda mfupi tu pale, bado binadamu hakuwa wengi. Akisha Nabii Adamu akapotea, Nabii Idris akapotea, Nabii Nuhu, muda mfupi kabisa. Islamu si wengi, binadamu si wengi. Binadamu ndio kiumbe cha mwisho kuja, wakamalizika wote wakati ule. Ila wale walikuwa pamoja na jahazi, katika jahazi ya Nabii Nuhu. Wakateremka, baada ya kuteremka wote mkwakawakilia uzazi wasizae. Wakazaa watoto watatu tu wa Nabii Nuhu. Wajaanda zuriatahu humu baqina. Tukajalia kizazi cha Nabii Nuhu tukilichotangaza binadamu tena mara pili. Basote sisi ni kizazi cha Nabii Nuhu. Kimetoka cha Nabii Ibrahim, Adamu, kimekuja pale, mesalia watatu tu. na watatu wale waliozaliwa ndani wa kaburi. Basi anasema na Adamu tani, Adamu tani, Adamu wa pili, Adamu mwenye mti Adamu, ndio tuzaa sote. Lakini wale walimalizika wapi? Ikasema uko mmoja tu ule unatokana na Nuhu ndio katangaa ule mwanzo mzima. Dhurriyata man hamanna manuhi. Enyi kizazi ndio binadamu wote. Wajana dhurriyatahum baqina. Tukajadia wale waliozaliwa na Nuhu ndio waliosalia katika watoto wa Adamu. Katangaa ule mwanzo mzima. Basi nyinyi mfuateni mzee wenu Nuhu, mtu upate mzee wake. Dhurriyata man hamanna manuhi, aji kizazi chawali ambao tuliwachukua pamoja na Nuhu katika jahazi ile la kote. Lakini binadamu hakuna sokosa, haizuru kitu kidogo. Liyaji ziyadadina asau bima amilu, mkwatawalipa wawogu kwa wawogu wao. Wajiziyadadina ahsanu bilhusna, awadipe wema kwa wema wao. Wema tu watu gani hao? Wema alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish, wale walijepusha na vijidhambi vikubwa vikubwa kama kudhulumu, kunyang'anya, kuhadaa watu, wal fawahish madhambi machafu machafu, kuzini, kulawiti, kulawitiwa, kulewa, illa namama, ila vijidhambi vidogo vidogo, hakuna anasalimika navyo. Inna rabbaka wasi'ul maghfira, Mungu ana misamaha mikubwa kabisa. Basi kwa amini sikutimiza, bora ninakosa kidogo. Haidhuru basi. Wewe umo katika wema. Maada makubwa majepusha, machafu majepusha, mjidhambi videnge vingine. Wakadhaina. Tulibainisha. Tulibainishia ila bani Israila. Wapeleke Mayahudi habari hii. Fil kitabi, katika hicho kitabu chao ndipo Taurati Mungu aliambia. La tufsiduna fil ardi marrataini. Nyinyi mmepewa kitabu hiki, najua hivi mtafanya fisadi kubwa ulimwenguni kabla Nabii Muhammad kuja, mara mbili mtafanya fisadi kubwa kabisa. Wala ta'aluna 'uluwa kabira, na mtatakabari, kutakabari kukubwa kabisa, lakini sikwacheni. Fa idha jaa wa'du lahuma, ukija wadi wa kulipwa kwa hiyo fisadi yenu ya mwanzo. Baathina alaikum, tutakulieteni ibada lana, waja wetu wakutieni adabu, sio malaika. Uli basi shadidi, baathina alaikum ibada lana, uli basi shadidi, wenye nguvu kubwa kabisa. Fajatu khilala diyari, waingie mpaka ndani ya majumba yenu, wakusageni sageni, wakavuruga vuruga, wakasagwa sagwa, wote wakachukuliwa wakapelekwa Babiloni, wakawa watumwa maisha muda mrefu kabisa, mpaka waliposhindwa makadamaka mingi nguvu zao zikesha, wakataliwa na mapashians. Mapashi wakaonia huruma, wakawarejeza tena Baiti Makdis. Pashians wakawarejeza desturi dola azilumu, baada ya kuisha nguvu Sumerians, Assyrians, wale nguvu zao kuisha zikavunjwa na Pashians. Pashians walionia huruma, wakawarejesha kwao kidogo kidogo kidogo kidogo. Ndo faidha jaa waadu lahuma, ukija waadi wakule kuteswa kwa fisadi yenu ya mara kwanza. Baathina alaikum, tutakuleteni ibada lana, waja wetu uli basi shadidi, ndio mwenye nguvu kubwa kabisa, ndio Babilonia. Fajatu kadada diari, wenje mpaka ndani ya majumba. Wakana waada mafuna, uli wadu tufanu kafanwa kafanwa nga kapuruga furuga katawaliwa barabara nini kasorobo au tesi onusu basi tetene kidogo kitimia kasorobo tukungu nafahamu. Thumma radadna lakumul karata alaihim, kisha tulikakurejezeni kushindi au sindi sindi kushinda hai kushinda juu yao makipashians wapopuza dola zile zako Babiloni nini pohunja, wakaonea huruma Mayahudi, wakawarejesha kwao, wakakaa pale wakapata nguvu kidogo kidogo kidogo, mpaka kwenye kutawala Nabii Daudi, Nabii Sulemani, falme kubwa kabisa ukaja, wakashinda tena baada ya miaka. Lakini fahamu ile mara kwanza kabla ya kutawala Nabii Daudi falme wa mwanzo, kadapu wa pili baada ya Nabii Daudi, Nabii Sulemani na nini, tukapata nguvu zile ثم رددنا لكم الكرة عليهم كيشا tukakurejezeni kushinda juu yao wajanakum tukakufanyeni nyinyi akthara ya pira mna watu wengi zaidi kuliko wale mkoshinda na kila kikwa tushinda kwa wiki mwingi mpe wa kwa wiki zenna pira tukambia ina santu au naruka mimi hai mnadana kutumikila tale wa amdana kutoko kupeni bi amwadi bali makubwa na bilauli na bisilemani hao wabanina na watoto na nani ndio wajana kubaksara na pira tukawambia ina ahsantum ahsantum ya buzikum mkifanya wema mnaifanya wanyewe wema wakapanya na bilauli na bisilemani na binani mwisho kaharibu tena bile bile wakambiwa ina ahsantum na yoyote ule ukifanya mema mtalipwa mema. Mkifanya mema mnajifanya nafsi zenu wenyewe in asatu faraha. Mkifanya uovu basi juu yenu itakudhuruni uovu wao wakafanya. Wakaja wakashambuliwa na Roman. Wakavuruga katawanya ulimwengu mzima mpaka leo tukwanza sasa hata kurejea tena kwao. Roman kabla Uislamu hukuja tubara pidia. Wale kwa Sumerianzi na Assyrianzi na nini wale? Ara poka pana kupuka na bila udini na bisilmani na ngine ngine kazi za kusha za kusha za kupu jauri pana pana wakaja akashambuliwa na Warumi Roman kabla Uislamu hukuja paka kuruga kuruga katolika ni magumu mzima paka leo ni magumu mzima umetawika ndio pisa ya mara pili hiyo waina tatu pana baiza jaa wa'du al-akhirati ukija wa'di wa kuteswa kwa hii pisa yenu ya pili kabla Uislamu hukuja eh Joni. Bakema ndoka pitse kuleteni ibada wetu wengine waje watu wengine matosho katikati. Tukuleteni waje wetu wengine wenye nguvu wakati huo. Ikawa nguvu za Roma. Wakawa saga saga Roma. Liasu yuhakum. Zihuzunishe. Waje huzunishe nyuso zenu. Kiarabu kila kitu uso uso. Kwa huzunisheni, kwa kuweni, kwa kutawalieni, kwa kutuweni katika nchi zenu. Faidha jaa wa'du al-akhirati ukija wadi kwa ile fisadi ya pili bila bila basi na alaykum ibada lana uli basi shadi kama kule liasu'u yuhakum wa huzunisha nyuso zenu mradi kuhuzunisheni wazisawidisha nyuso zenu wali yadkhulu al-masjida wa wingia msikiti wenu wa kiyahudi mkubwa kama dakhalu wa wala mara kama walivyoingia mara ya kwanza wali yutabiru ndio waangamize tatbira mwangamizo mkubwa kabisa maana muda kwa juu yenu wakawatini barabara mpaka Uislamu tukuja Uislamu wakashika Romans wakapata amani Mayahudi leo wanalipa uovu Waislamu bam Romans wakategeza wakapotea kile pale barabu Amerika wapi wakatawanyika ndio miadi pili ndio faida ya wa'du al-akhirati ukija wa'di kwa ile fisadi yenu ya pili bila bila imeondoka basi na alaykum ibada ndana uli basi shadidi kama hiyo liasu yuhaku wakusikitishe wasikitishe nyuso zenu bora bije wenyewe wakuhuzunisha nini nyuso zenu wadhihirisha huzuni katika nyuso zenu taka wali yadkhulu almasjid na wengine mkitiman wa furuge furuge kama furuga mara kwanza kama dakhalu wa mara kama furuge mara kwanza wale Sumerianzi na Assyrianzi ni wakaingia Roma sasa. Wadi utabiru na waangamize tatibira mwangamizo mkubwa kabisa kuangamizeni mwangamizo mkubwa kabisa. Maana muda kwa kuju yenu kuangamizeni. Wakadumu hivyo hivyo nadhira mpaka Uislamu ukavunja dola ya Kiroma wakaweka katika salama na amani leo wanafanya fujo. Asarabukum wenda mwela wenu ayarhaba kwa kurehemuni akawarehemu wakatolewa na Waislamu wakawa watu wakubwa wakaserehe ndio waziri ndio nini wakawa Mayahudi bwana katika zama za Uislamu leo wanalipo huo ngo kisha sema bibi asarabu kwenda mola wenu ayarhaba kubaka kurehemuni akawarehemu kwa kuja Uislamu wakawa mambo yote ya dola ya Kiislamu katika mkono wa Mayahudi wengine Waislamu wengine makafiri lakini wainuutu mhudina mkerejia kufanyi jauli tutakufanyeni tayari Mayahudi kwenda zawa ndio sio wajua Mungu bwana. Wainu tumudna mkishabana mkirejea vile vitarejea vile vile. Kukupendi kuleta wajua watu wengine kusageni sageni. Maislamu. Wanakuja siku yao tayari tu. Maneno haya. Ndio sio. Asara Mungu rahmakum. Inu tumudna wamerje fisi saki tayari Mungu. Inadati al-aqrab udna daha. Sema hizi akirejea nke kutakutafuna. Inaja kwa udada wakana tindadu na hadira kiatu tayari kumpiga nje bara pili bwana. Basi tufike hapa. Bado mengiza hapa kisimamo kimekwisha. Wewe utumuna mkiraji yakufanya gofu tutarejea kukunipendi gofu. Basi sabando mengine. Wajaanna jahannama ndio. Likafirina hasira tumeujalia moto wa jahannamu hasira ndio jela. Ndio gereza. Ndio hasira. Tumejia jana mhasira tuwa gereza la watu wabaya. Basi inshallah Mungu atujalie tuwe watu wazuri, tuwe katika rehema zake duniani na akhera. Basi wakati umekwisha kio kasoroba sasa tuwe kidogo basi bisi kanu zatu. Haya, inna hadha qurana, hii qurani ya hadidi lati ya kwamu ndio inaongoza kwenye njia tunyoka sawa sawa. Sasa ukitupa Qur'ani ukapata kitu kingine, umepata njia ndio sio potoka. Au sio potoka kinguja hicho. Kinguja? Sio potoka je katao, sio potoka kinguja ndio. Ah, nikiwa siku ikiwa mbasa, nipite kwa mbasa. Haya, taka, sio potoka. Tunaongeza potoka sio potoka. Hizi ni baridi kazi, sio potoka. Kwa hiyo potoka. Haya, yote nzuri. Mshabanga kimradi yake. Basi chakufuatwa kama kusema mtume Qur'ani na hadithi zake. Sio barzanti, sio wasila. Sio kitu gani, sio kitu gani. Kama teni njia ya Mungu moja tu, kul hadhihi sabili. Hii ndio njia moja tu. Fuateni hiyo. Mkipata nyingine, pata baraka kul hadhihi sabili. Pata baraka bikuma sabili. Hadha sirati mustaqima, fatabihu. Hii ndio njia yangu. Ilo nyoke pateni. Wada tatabi usubula, msipati bajia mingini bana, njia moja tu hiyo. Fatafaraka abiku mansabiri, mkikamata njia hizo, zita kupotezeni na njia ya Mungu. Njia ya Mungu hiyo, kapata hizo, kapotea, utafika huko, ufiki. Inna hadha Qur'ana, hii Qur'ani, do ya hadidi lati hiya kwamu. Ndo nyongo, zako njia njia, do nyoke barabara. Tena, sioni. Walibashiru muminina, ina wabashiria wale wenye kuyaminisha, adando sisida kila wale wetu, nesidamu ulimakumzima mkwa tawafikia wafate, ina wabashiria aladhina ya amaluna salihati, wenye kufanya mema, anda lahum ajiran kabira, wataupata ujira mkuba kabisa, ujira wa Mungu, chukwa kwa mkuba wani, ujira kweli kweli. Sote nimeshopata shana. Tumenda sebo, kifanya mema, ufurahi wale, oh, nimesha ingia hapa bwana, nimesha ingia. Usimsikilize mwenye subadi. Akasema, na huwa ikabu, man atahu, kama yusibu man asa, Mungu anaweza kumtesa nusari na kufunga, akampa thawabu kobe. Mwenye subadi, wachi mwana. Mungu aseme mwenye kufanya mema, tawalipa wale, mwenye mwenye kheri ya kibana wizara. Anaweza kumtia moto? Mungu mwongo. Mfahamu bwana wewe. Useme Mungu mwenye khairi yake. Atakuwa dhalimu bwana. Ataharifu wadi wake. Kasema hapa. Alikwambia mimi naweza kumchukua baduti. Hanisi limeregea bwana. Linakuwa ni dalili si wadi kawadi. Hakubali wa mahanisi chote na makawadi pamoja. Sio sio. Bwana umetiki. Ha? Aende peponi bwana. Na mama aende motoni. Kwenye kumisika mwenye zubadi, ya kama nye chisi usimisiki. Zubadi. Zubani, chisi. Zubadi, chisi nini? Ziyadi, pasete chisi kwa kumisiki. Gereze Mungu kwa. Hii maneno haya, josi yobati. Furahi, tumesema. Iza saratika hasara, tuka. Yaka kufurahisha, yaki kufurahisha. Mema yako, kafanya mema, kafurahi kwa leo. Hamdida, nimeshe ingi hapa. Kwa saati kasai atuka ya kakusikitisha maofu kwa na khasari kwa mimi kufanya maofu. Wendo Islam. Ikuwa nafanya maofu na abana. Na mkirika mimi nendela kupeponi. na bwana fulani ndio mkutano mkuu mwenye Zubadi kasema Zubadi bwana hiyo si Mungu fahamu Mungu asema huyu bashiru minina wanzira wabashiria wema alladhina ya'maluna salihati wale wenye kufanya mema anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati na wale wasioamini akhira wasioamini maneno ya Mungu wasioyafuata maneno ya Mungu atabina lahum adhaban alima tibaki adhabu kali sio moto sio pepo nzuri Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Billahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazida. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmid din. وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى ودام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بنادام أنا ببارا أنا هراك هراك كذلك هراك هراك كذلك. Kwa hivyo anajiapiza akapiza wake wakimdhuru, lakini Mungu achukui. Watu wangapi kiujiona mwana Mungu akuangamize, Mungu akufanya hivi, kwamba anasikiliza ungebadilika watu wote. Au mtu anamchukia mtu, Mungu amfanye hivi, Mungu atakusikiliza wewe Mungu bwana wewe atapitisha yake kwa kiasi. Uibie kuku wako tujue katafuta mtu kusema hadhiri. Alepo, alepo kuku. Unaazim pale pale. Hatukusikiliza Mungu bwana wewe. Haitaki albadira itaki Mungu mnyata kukumia tu. Safari moja nikamwambia bwana Sharifu jamaa yake Sharifu. Unguje huko. Mtu mmoja alikuwa anagombania mipaka, yeye na mwenziwe anagombana kwa mipaka. Sasa yule mwenziwe kapanda katikati pale. Mikarafu. Mesha simama mikubwa. Yule atakaye kata yule mwizie, mikarafu. Kwa kusema hadi hapa pangu sipasi. Bila kufikishana makoti wala nini. Sasa siku ya pili tu yule alokata mikarafu ya watu, alikatika roho yake. Alijipiga mtukani yake mwenyewe kufurugika, kabadika, kakatoka roho. Watu wakasema, kasemwa albadiri, kasemwa albadiri. Mimi nikamwambia yule Sharifu msema albadiri. Jamaa yake Sharifu wetu asosoma albadiri. Nikamwambia, "Wewe kasikia yule mtu alikufa jana umemsema albadiri wewe?" Kashtuka anaogopa. "Ala, nini? Nini mbadani?" Yule mtu alovunjika, kakata roho karibu na nyumbani kwako, Holy Road. Ndio mbele pale. "Nasema msema albadiri wewe." Kasema, "Albadiri hiyo ya kitu gani? Kuna nini?" Nikamba kwa hili hajuu yao basi tu. Nambia ndasikia kaikata mikarafu ya mwenziwe anapigia wanagombania mipaka. Akamkatia mikarafu yake. Akamsomea hadbadiri. Na hadbadiri yao kasoma wewe. Kasema, "Kwani mpataka ngojea mpaka hadbadiri?" Zuri kabisa. Umkatia mtu mikarafu yake kungojea mpaka soa hadbadiri. Manyawa mkuu hadbadiri bwana wewe. Njosi yao bwana. Na wewe ndo hivyo wewe. Mkubanya hajuu bwana. Hajuu kukulipia. Ukatukia sara ya pili kumpa Basharifu bashe. Usimpe wana wewe. Umeibiwa mashe mkubwa nyata kukumiwa. Kukumia. Ukitaka kuomba mwenyewe kwa pizza pizza. Kwa kiasi cha kuku wako, kupaka wako, au ng'ombe wako. Sharifu mwingine vile vile. Basharifu marafiki zangu. Kweli. watu wazima walikisharifikia kwa tazama na nini bila filan moja sir habibi anaitwa sir habibi chake walikuwa matajiri zamani kaharibikiwa ndio ulimwengu akaanza kusema kusema sababu dalili na nini na nini akajihadithia mwenyewe ile sharifu kasema juzi hivi kanijia mtu akanipa shilingi 20 nitashukuru bwana shilingi 20 nyingi kwake maskini yangu alipata jili zamani haya nikapokea akanambia nataka unisome habadiri huyo ananifanya kitu fulani mimi nikamfanyia pofu amkate pua amkate masikio sio miguu ifanye nini sasa nasikiliza tu akasema mpaka kabla yote kubaliza katika shilingi zake 20 namba mbona anarejeshea mimi sina urafiki na Mungu bwana nikamtuma fanya hivi fanya hivi wewe uibie kuku wako si watoto wa mapofu wakati kia basikio usiepe ni dai bwana utopomwa na huyo ndo kuibia hata katika pua unasikio hata katika pua unasikio mapofu basi chukua mwenye mtu zako jipendai rafu katika pua mimi sina urafiki na Mungu bwana mimi naomba Mungu mwenye hata tazama kiasi chake kile kilichostahili wewe useme chochote katika pua katika mguu hapo ni nini asifae basi ndio hivyo Mungu anasema wala yuadilu Allahu nasa ndio wala yuadilu Allahu linasi sharra sijala bil khairi laqudi ilayhi majaluhum kipambo anafanya upesi upesi bwana kupokea mapizo wakabadilika watu kwenda fulani na fulani ile sigani angebadilika watu kato baba pizza wako bwana na fulani mwingine yupo bwana bado tu anakula chuki na sukari zote ana sukari ana nini anakula chuki na sukari basi bwana wewe machie Mungu machie ni mabakilu bora ukutegemezwa mambo Mungu kwa nima nasiru na bora kukunusuru Mungu mwenye anajua kiasi chake bwana wewe au atakupa kingine badili ya kile usipate misiba miwili bwana umeibiwa na pesa nyingine zachukuliwa na shehe sharifu nabisha wala usije kwa pizza mtoto wako wala nani wala nani ndio binadamu lakini kwa chukui usijakoni maskini mwanangu amesha mapizza kesho atakata roho hakati bwana hakati mapizza robo tatu Mungu mwenye hizi zina kiasi chake wayado lisanu huomba binadamu ndio bishari macho wa pizza shari nipikatapo hizo mkwani uje bali maisha gani mkwani fanya hivi hakufanyi hakusikilizi mwana wako wayado lisanu huomba binadamu bishari akajiombezea shari mwenyewe akaombezea vipenzi vyake kwa hamaki akaombezea nani duaahu bil khair kama anapojiombea khair kifurahi ndivyo anapojiombea shari na mgoisiki khair tetesikiri shari tetesikiri wakala insanu ajula binadamu ana haraka ana papara upesi upesi babu yake katika yao sima hii basi haya maneno mengine wajaalna layla wa nahara tumejalia mchana na usiku ayataini ni alama mbili za kuonyesha neema zetu juu ya binadamu na viumbe vingine. Unaonaje? Ungekuwa usiku mkubasha usiku tu usiku ungeshika vitu. Unaonaje? Ungekuwa mchana tu jua tu ungekauka kuliko nguru na papa. Mungu anasema nini? Qul ara'aytu, mnaonaje? In ja'ala Allahu 'alaykum nahara sarmadan. Lau angejalia mchana, unaendelea tu mchana tu, mchana tu, mchana tu, kufa uko ndio sikufa. Akaribia usiku pumzike. Naonaje? Kul ara'aytu in ja'ala Allahu, ndio, naha laila samada. Akefanya usiku tu, kiza tu, kiza tu. Je, kwaje? Basi neema mbili hizi, ukumbuke alhamdulillah. Makazi yameshakwisha sasa. Sasa wakati wakumjika, tiza kwe tiza upate usikizi mzuri. Dojana layla wa nahara, tunajalia usiku na mchana ayataini, ni alama mbili. Kubwa, za kuonyesha neema za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake. Fajalna ayatal layli, ndio fahamna ayatal layli, tukauondoshia mwangaza ile neema ya usiku, tukaiondoshia mwangaza ili watu walale kwa vizuri. Wajalna ayatal nahari musira, tukajalia ile neema ya mchana ya kuonyesha wewe ndio unapotaka ufanye na mbitaka. Tushukuru alhamdulillah. Kama hivyo mbote mungu, naona je, ula raitu, imjahada Allah wa leku munahara sarmada, lao ngefanya mnizi mungu mchana tu, ila yome kiyame, man ilahun ghayrullahi, mungu yupi mwengine, yatikum bilayli, man ilahun ghayrullahi, mungu gani mwengine sukuwa mnizi mungu, yatikum bilaili, akukuleteni usiku, taskununa filka kumwa, mtu gani, ila Mwenyezi Mungu tu. Basi wana maana gani hao? Kul bil araaitu, in jaala Allahu, ndio, alaikum daida sarmadan, lau angejalia Mwenyezi Mungu usiku tu, usiku tu, usiku tu, man ilahun ghayru Allah yatikum biriyain, nani mku mwingine angeweza kuleta mwangaza huu? Afadha tasmauna, hamsikii? Tusikie, tujue kila kitu cha Mungu. Hadha khalqullahi, yote hizi kaumba Mungu. Faaruni, hebu nionyesheni, madha khalaqa alladhina min dunihi, hawa sikuwa Mungu mnaomba kwa Mungu nini? Watu afa man yakhluqu kaman la yakhluqu, an yaumba to sawa sawa na soumba sawa sawa tena wazimu basi tafuta juu ndani na juu chini na juu kati. Wal insan wa janna laila wa nahara, tukajadia mchana na usiku, ayataini ni alama mbili kubwa kabisa za kuonyesha neema za Mwenyezi Mungu juu ya viumbe vyake wote. Famahauna ayatal layli, tukauondoshia mwangaza, tukaiondoshia mwangaza ile neema ya usiku ili watu wapumue kwa vizuri. Wajalna ayatal nahari musira, tukaijalia ile neema ya mchana ni ya kuonyesha. Litabtaghu fadlan min rabbikum, mtafute katika mchana fadhila za Mwenyezi Mungu. Fanya kazi, chume upate siku, utafanya nini kesho? Hata kupumzike tena usiku. Walitaalamu adada sidini wal hisaba, na mjue idadi ya miaka na hisabu nyingine. Kwa sasa namalizika mimi, muda unakwenda huu. Utaka mtu kila siku ajihisabu, maskauti siyo kwa mezua mtedbeden kori chudani siyui wa watu wafanye mema, wanafundisha wale maskauti wao fanye mema, tena usiandike upate kujikumbuka kwa nimefanya hivi nimefanya hivi. Wanafunga zile kutanti wanaitwa. Basi Mtume akasema zamani, kwa mtu kila siku ajihisabu, kitimia usiku ahisabu mema mangapi leo nilofanya, lipi na lipi, japo kwa hujambiwa funge mafundo, ukumbuke uone mimi leo na jana lini nimefanya mema zaidi. Jana basi bahati mbaya kwangu mimi, sikuzidi. Shoti uzidi, Mtume anasema Islamu shoti kila siku azidi kuliko ilivyokuwa jana. Akasema mtu kama litanchomozea jua mpaka lichwe, wala sikuzidi daraja yangu to ile ile nilokuwa nayo jana, fala burika li fi dhalika lyaumi, basi sikupata baraka, basi niko pale pale nilipo, sio Uislamu. Sati uzidi bwana, sati uzidi kila saa. Basi hasibu anfusakum kabla antuhasabu, jihesabuni wenyewe kabla sikuhesabu Mungu, jihesabu ujione mabaya haya nimefanya leo, nimefanya hivi, hatari kwangu mimi nisifanye tena, hata unipunguze kabla hujasiba na Mungu. Wewe ndio umeshajisafisha mwenyewe, mema ulofanya jana nalifanya hivi, leo sikutimiza, sikufika daraja hii, jana nimefanya mema 100 leo 90 tu. Uyakumbuke, si lazima ufunge mafunzo, funga basi. Ngoja kwa funge, lakini ukumbuke bwana. Sio mambo ya scout, scout mtume ndo kafundisha hayo. Akasema kayisu mwenye akili mandana nafsahu, yule anojihesabu mwenyewe kabla yuhasaba, kabla kuhesabu na mpaka jihesabu mwenyewe, akajitengeneza penye upungufu akapavunga, penye wema ukazidisha. Huu ndio Uislamu, sote uzidi bwana, sote uzidi. Ikiwa si hivyo, mtume anasema fadabu ni kadhibi dhalika yaum ya mtume, sote itakuwa sikupata baraka. Mtu mmoja anamsifu mtu mwingine kwa kuwa anamwona anapokwenda mbele, vile anakwenda mbele, akamwambia ra'aituka amsi khaira banilu ayi wa anta alyawma khairu minka amsi wa anta ghadan tazidu alkhaira dhifan kadhaka tazidu sadika bishamsi. Ra'aituka amsi, jana nalikuona fulani wewe khaira banilu ayi, ndio bora wa Makureshi, sikamwona bora wa Makureshi kukushinda wewe jana. Wa anta alyawma khairu minka amsi, na leo nakuona umezidi zidi zaidi kuliko jana ulipokuwa bwana. Wa anta ghadan tazidu alkhaira dhifa, na wewe na akili kesho utazidi kuliko hivi. Kadhaka tazidu sada bishamsi, ndio bado bishamsi upata namna hii bwana, basi bishamsi abiwa mguu wote wa namna hii bwana. Magari alijisifu sema yunafisu yaumi fiya amsi tasharufan watahsudu ashari alayya asailu, mimi nafuata aliposema mtume, mimi kila dakika naongezeka tu naongezeka tu naongezeka tu, sio kuongezeka umri tu kama mbuzi na paka na nani, ongezeke mema. Akajisifu yunafisu yaumi fiya amsi tasharufan, leo yangu inajisifu jua jana bake, leo inavyo jana fulani wewe umemkuta mahali jana, alikuwa hivi alikuwa hivi, leo kazini mibati yangu nzuri imemkuta mahali katika hali kubwa zaidi kuliko yako jana. Yunafisu yaumi fiya amsi tasharufa wa tahsudu ashari alayya asailu, na jioni zangu zinahusudu alfajiri. Yunafisu wa tahsudu ashari alayya asailu, na jioni zangu zinahusudu alfajiri. Alfajiri we umemkuta mahali hali kubwa zaidi kuliko nilomkuta mimi jioni jana we. Na yule kwa hivyo bakadongezeka bali jioni jana nilikuwa mkubwa, lakini alfajiri imeshazidi. Kila siku anazidi na wewe uzidi. Sio na kusonia tena jana. Mtafute fadhili za mizimu, tafuta bali ongezeka ongezeka ongezeka na bali. Bana mtume akifurahi watu waongezeke bwana, akimwambia hasa fulani umeongezeka fulani fulani, ili azidi kujitahidi. Kaja mtu kuja kusilimu kwa mtume katika hiyo mijitu ya kizamani yenye majina makubwa sana za ukafiri wao, akaja kusilimu kwa mtume, mtu mkubwa kabisa, jina lake Zaidu Khaili, Zaidi mafarasi. Nika hukari kwa mafarasi. Tuna kasema hapana, wewe Zaidu Khairi, unozidi khairi bwana, siwe mafarasi tu. Haka mgeuza Zaidu Khairi, haka mwe Zaidu Khairi, haka sema mtume. Mimi hawa wakubwa wakijahili hawa.